Nie? Naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby sanitarne są przygotowane na każdą ewentualność w związku z epidemią koronawirusa w Chinach. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova rozmawia z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Większość Rosjan nie chce głębokiej integracji z Białorusią. Główny inspektor sanitarny zapewnia, że polskie służby sanitarne są przygotowane na każdą ewentualność w związku z epidemią koronawirusa w Chinach. Jarosław Pinkas mówił w programie Pierwszym Telewizji Polskiej, że obecnie nie ma w Polsce żadnych zagrożeń związanych z tym wirusem. Nie stwierdzono też jego obecności w naszym kraju. Główny inspektor sanitarny podkreślił, że jeżeli ktoś nie był w Chinach, to nie musi się obawiać zarażenia. Pinkas dodał, że koronawirus łatwo się rozprzestrzenia, ale ma małą śmiertelność. Najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością. To są osoby starsze, to są osoby z przewlekłymi chorobami. Mamy przypadek jednego dziecka, które jest analizowane, 9-miesięcznego. Wydaje się, że ono wyjdzie z tego, to jest dziecko w Chinach. Natomiast wszystkie przypadki, które są w Europie i na świecie, gdzie jest dobry dostęp do opieki zdrowotnej, to są przypadki, które przebiegają gładko. W Europie przypadki wirusa stwierdzono we Francji i w Niemczech. Premier z pesymizmem o nadchodzącym unijnym szczycie Mateusz Morawiecki spotkał się dziś rano z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rozmawiali m.in. o budżecie wspólnoty po 2020 roku. 20 lutego będzie o nim dyskutować Rada Europejska. Według szefa rządu to wstęp do długich i trudnych negocjacji. Zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna rada, że to będą bardzo trudne negocjacje. Nie spodziewam się wiele po tych negocjacjach, ale oczywiście przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia przynajmniej kompromisu w jakichś częściach spraw budżetowych. Rząd zapowiada, że będzie walczył o korzystne dla kraju rozwiązania dotyczące funduszy na rolnictwo i infrastrukturę. Rozpoczęło się spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jourovą. Rozmowa ma dotyczyć reformy sądownictwa i praworządności. Komisja krytykuje zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Polska odpowiada, że organizacja sądownictwa to kompetencje państw członkowskich. To bardzo źle, że Vera Jourova nie będzie rozmawiać dziś w Warszawie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sprawie reform sądownictwa w Polsce. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mimo próśb o spotkanie wiceszefowa Komisji Europejskiej nie zgodziła się na spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, a także prezesami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Stanisław Karczewski mówił, że interpretuje to jako sygnał polityczny. Jak podkreślał, rozmowy z Werą Jourovą mają być rzeczowe i mają pokazać faktyczny stan sądownictwa. Rozmowy, które będą prowadzone, które pokażą pani przewodniczącej, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania i że to wszystko, co robimy, robimy zgodnie z konstytucją, to robimy zgodnie z oczekiwaniami ludzi, że robimy podobnie, jak jest w innych krajach europejskich, że nie zaburzamy niczego, co stanowiłoby zamach na demokrację, zamach na praworządność, że te zmiany są niezbędne, konieczne i musimy je wprowadzać. Wiceszefowa komisji spotka się z ministrem sprawiedliwości, wiceministrem spraw zagranicznych, marszałkami Sejmu, Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Większość Rosjan jest przeciwna głębokiej integracji z Białorusią, podało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnie opublikowała wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Moskwa od kilku lat zabiega o zintegrowanie rosyjskich i białoruskich systemów społeczno-gospodarczych, w tym bankowego, walutowego, celnego i wizowego. Przeciwko takiej integracji protestuje białoruska opozycja, obawiając się utraty suwerenności. Według Centrum Lewady tylko 23% Rosjan opowiada się za rosyjsko-białoruską integracją. Wśród tych osób zaledwie 10% chciałoby, aby Rosja wchłonęła Białoruś, a 13% proponuje utworzenie nowego państwa ze wspólnym rządem. Najwięcej, bo 44% Rosjan opowiedziało się jedynie za integracją ekonomiczną bez łączenia systemów państwowych. Agencja informacyjna RBK podkreśliła, że zabiegi Moskwy o ściślejszą integrację z Mińskiem nie powiodły się. RBK przypomniała, że Aleksander Łukaszenka nie zgodził się na proponowanie przez Rosję warunki dostaw gazu i ropy i rozpoczął działania mające uniezależnić Białoruś od rosyjskich surowców. Zdaniem niezależnych ekspertów postępowanie białoruskiego prezydenta jest jedynie grą polityczną, ale w ostatecznym rozrachunku oddala zagrożenie wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Julia Marcel, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty otrzymują dwie panie, pani Karolina z Olsztyna i pani Elżbieta z Knurowa. No i oczywiście tradycyjnie życzę paniom dobrego słuchania już w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. Julia Marcel powróci jeszcze dziś i na pewno jutro i przez cały tydzień, bo zgodnie z opisem jest to płyta tygodnia. Teraz natomiast sięgam do walizki wtorkowej po jeszcze jedną właśnie nie płytę. To będzie kolejny fragment całości, która zmaterializuje się w postaci płyty w połowie lutego. Polski zespół, który od lat leży mi na sercu i pomyślałem dziś stojąc w tym korku, że jest to polski zespół najbardziej międzynarodowy, bowiem mają to szczęście, że wykonawcy z całego świata zgadzają się, aby brać udział w nagraniach ich płyt. No i to będzie kolejny fragment, kolejna odsłona fragmentu nowej płyty zespołu One. Tym razem w tym utworze Calling Up Stars, tak jest zatytułowany, pojawi się Jude Grossen. I'll feel the tank. I leave behind my corporate life, a born to live on the edge of the knife. The Chevy's waiting to wake up. One z gościnnym udziałem pojawił się w tym utworze Jude Grossen, Calling Up Stars, tak jest zatytułowany ten utwór i znajdzie się na nowej płycie zespołu One, a ta nowa płyta w lutym. Mówiłem o tym międzynarodowym szczęściu zespołu One, polskiego zespołu One. W tym utworze jeszcze na bębnach znakomity Jeff Bowles, który nagrywał swoje płyty także z wirtuozem gitary Joe Satrianim. Na płytę poczekamy, ale kiedy się pojawi, to pewnie posłuchamy jeszcze innych utworów. Ten brzmi bardzo dobrze, podobnie zresztą jak Bad Dog i nie wiem, co zespół wybierze na swojego pierwszego singla, czy Bad Dog właśnie, czy być może Calling Up Stars, bo ten utwór może się podobać. No to tyle na razie. Potem pewnie jeszcze któryś z utworów trafi do zestawu do głosowania. A skoro o liście wspominam, to przypominam, że w zestawie jest także nowy utwór Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from jeśli ktoś z Państwa lubi Alanis Morissette, to można oddać swój głos na tę piosenkę zatytułowaną Reasons I Drink z naszej strony internetowej listy przebojów trójki. Jest wtorek, jest 20 po 10, a zatem... Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Jak zwykle we wtorki zapraszam Państwa do oglądania obrazków z wystawy. Tytuł cyklu tych felietonów prowadzi nas ku muzyce poważnej, więc dziś podążymy w tym właśnie kierunku. Zapraszam do Opery Narodowej, tej w Warszawie, która dzieli klasycystyczny gmach z Teatrem Wielkim. Tu też mieści się Galeria Opera, a w niej iskrzy, żarzy, płonie. No aż strach, że się zabytek zajmie. Powodem tego zagrożenia jest wystawa Władysława Hasiora. Wprawdzie artysta zmarł 20 lat temu, mimo to ogień, jaki podłożył pod sztukę polską ubiegłego wieku, płonie do dziś. Ba, zdaje się zyskiwać na sile, bo wyraźniejsze stały się intencje twórcy. A on, człowiek wierzący, zakorzeniony w katolickiej tradycji, wierzył też w ludzi. I tym bardziej doskwierała mu małość charakterów, tragikomiczna z jego punktu widzenia. W Galerii Opera Hasior zyskał niejako nowy kontekst. Uteatralnił się, uscenicznił. A znaczy nie on sam, ale jego dzieło. Zrobiło mu się blisko do Moniuszki, Fredry, Wyspiańskiego, Mrożka. Do tych, którzy dostrzegali nasze narodowe przywary, przy innych, różnorodnych, ponadczasowych, rzec można, ludzkich wypaczeniach, polskie charaktery wyróżnia pewna cecha, mianowicie skłonność do pompy. I szczególnie pozostawało to w konflikcie i w kontraście do PRL-owskich realiów. My, rozmiłowani w celebrze, nie dostrzegaliśmy własnej śmieszności i podłej konduity celebrantów. Tę naszą cechę najdobitniej bodaj Hasior podkreślił, zauważył w Sztandarach. Wielkie, gigantyczne prace i z daleka oglądane, niesione w niby procesjach, te quasi-chorągwie, miały wiele odniesień. Aranżowane w plenerach spektakle miały religijne odniesienia, lecz także ich charakter w rzeczywistości pozostawał świecki. W operze, w Galerii Opera, jest okazja przyjrzeć się z bliska bohaterom tych flag. Żaden święty tu u nas nie gości. Są za to święty Łotr, czarownik, noblista i prelegent wiejski. Wśród dam wyniesionych na sztandary specjalnym szacunkiem Hasior, a także ja, darzyliśmy czarnego anioła. To oczywiście dedykacja dla Ewy Dymarczyk. Niejako i przeciwieństwem jest sztandar poświęcony Atenie Powiatowej. Ta z twarzy jest podobna do sowy śnieżnej, mądrej ponad wszystkie pliszki, co to swoje ogonki chwalą. Sowa magnetyzuje spojrzeniem, którego moc podkreśliła sztucznymi rzęsami. Sztandarowy poczet w operze zamarł w bezruchu, ale pokazywana obok projekcja filmowa niesie widza do beskidzkiej wsi Łącko, gdzie po raz pierwszy w 1973 roku Hasior zorganizował procesję happening z udziałem strażaków i lokalnych mieszkańców. Piękne i poruszające, lecz dla mnie największą bodaj siłę ma niewielka praca Chleb Polski. Tak, proszę Państwa, to naprawdę chleb, owalny bochenek z nożem wbitym jak w ranę, jak włócznia w bok pana. I struga czerwieni, jak krew sączy się spod noża. To nasza niekończąca się Golgota, a wystawa, podkreślam, jest do 8 marca. Też symboliczna data. Zapraszam, Monika Małkowska. Dziękujemy pani Moniko i do usłyszenia za tydzień. Ja też mam dla państwa teraz zaproszenie nie na wystawę, a do udziału w plebiscycie. Plebiscyt zatytułowany Piosenki 95-lecia. Polskie utwory wybrane przez dziennikarzy Polskiego Radia, programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. I gdyby państwo chcieli wziąć udział w tej zabawie i w tym plebiscycie, proszę koniecznie odwiedzić stronę 95.polskieradio.pl. Wśród wybranych utworów jest także ten. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj potargał wiatr, by rzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. Drogi dwie i szczęścia dwa. Piosenki 95-lecia zachęcamy do udziału w tym plebiscycie 95.polskieradio.pl. Proszę koniecznie odwiedzić tę stronę internetową. No to teraz przedstawiciele młodego polskiego pokolenia śpiewaków i muzyków, zespół Lipali. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Takie pytanie stawia dziś zespół Lipali. Kim jestem? Utwór też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a na listę zapraszamy jak zwykle w piątek po godzinie 19. Wcześniej oczywiście w piątek o godzinie 10 audycja zachęcająca do głosowania, czyli LP Trójka. I też proszę, by państwo posłuchali. Sięgam teraz do walizki wtorkowej i to tym razem nie będzie kobieta, ale będzie o kobiecie, a będzie dla państwa. Prezentował swoje umiejętności mężczyzna z fortepianem. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free.

location to high location for someone who wants to belong. This is a meditation on your radio station. If you like it, you can sing along. Nie należy do ortodoksyjnych fanów YouTube, ale na ten utwór też mogą Państwo zagłosować. Natomiast od lat należy do ortodoksyjnych fanów Red Hotów. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Sergeant Barrow, while he breaks the spell of aging, celebrity. ocean. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I started in Mary while the greatest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Californication, zespół Red Hot Chili Peppers. Wydaje mi się, że w towarzystwie tego utworu świetnie się jeździ samochodem. A może właśnie przed chwilą ktoś z Państwa tego z nami popróbował. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie za 15.11, teraz Jan Niebudek i Świat Mody. Za nami paryski tydzień mody spod znaku haute couture, czyli wysokiego krawiectwa. To zawsze wielkie spektakle, albo oferujące ucieczkę w piękno, kolory, bajkowość, albo odnoszące się jakoś do tego, co dzieje się na świecie. Wydaje mi się, że niektórzy rzeczywiście dialogują, ale też z tego dialogu starają się wyciągnąć coś pozytywnego. Na tygodniu mody w Paryżu był Filip Nidental, naczelny polskiej edycji Vogue. Tak było na przykład moim zdaniem w przypadku kolekcji Marie Grazie Curie dla Diora, gdzie hasłem przewodnim tym razem było w tłumaczeniu: co by było, gdyby kobiety rządziły światem? Co by było? To byłyby piękne sukienki. Taki jest wniosek mój. Drugim takim przykładem tej fantazji, ale nie oderwanej od rzeczywistości, mógłby być były wspólnik Pier Paolo Piccioli, który wciąż oni razem projektowali La Valentino. Maria Grazia przyszła do Diora kilka lat temu, a Pier Paolo został Valentino. No i od jakiegoś czasu pokazywał takie wielkie, kolorowe, bajeczne suknie, a tym razem oświadczył, że o ile, tak jak większość projektantów od couture tworzy sny i tymi snami się sam inspiruje, to ten sen był piękny jak zwykle, ale zdecydowanie bardziej mroczny. Warto wspomnieć, że ostatnio Francuz Bernard Arnault, w jego portfelu są te najbardziej luksusowe i pożądane marki, został najbogatszym człowiekiem świata. Świat. To dziś na przykład klasa średnia z dynamicznie rosnących gospodarek wschodu, która także chce poznać przyjemność posiadania torebki z charakterystycznym logotypem. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Czy ów apetyt na posiadanie, z którego przecież żyje świat mody, zostanie jakoś poskromiony przez słowo zrównoważenie, sustainability? O tym mówi się dziś w siedzibach największych marek. Słowo w czyn zamieniają także projektanci. No przede wszystkim było to czuć i widać u Ronalda van der Kempa, holenderskiego projektanta. I to są niepowtarzalne stroje, szyte na zamówienie, na miarę. Wiem, że jeździ po Francji, szuka starych tkanin. Kilka lat temu znalazł w jakimś hangarze kilka rolek jedwabiu od Diora z lat 60. I te materiały, te wzory wykorzystuje na różne sposoby w swoich kolekcjach. No i teraz Gautier przecież w tej swojej pożegnalnej kolekcji sięgnął po własne archiwa i z tego wszystkiego zrobił całkiem nowe ubrania, które nawiązują do tych jego wszystkich hitów. No właśnie, ostatni pokaz autorstwa Jeana Paula Gautier. Wydarzenie Tygodnia Mody. Pokaz otworzył i zamknął Boy George. Show, spektakl, który trwał 1,5 godziny. Ktoś policzył, że było prawie 300 wyjść na ponad 150 modelkach. Wśród nich ulubienice Gautiera, jak Rosy de Palma, czy hiszpańska aktorka modowara. Była też Beatrice Dahl, była Amanda Lear, też była Dita Fontis. Było dużo modelek, które chodziło u niego od początku. A projektant może się teraz poświęcić choćby teatrowi. Od 2 lat można zobaczyć jego Fashion Freak Show. Połączenie rewi, pokazu mody, wideoklipu na żywo, w którym oddaje hołd swoim inspiracjom i muzom, jak Almodóvar czy Madonna. Odświętna chwila, którą można się cieszyć nieodpowiedzialnie. Tak zapowiadany jest spektakl i to mogłoby być także motto całego świata mody. No O błyszczącym świecie mody opowiadał wraz ze swoimi gośćmi Jan Niebudak. Jedno zastrzeżenie, tylko padło tam pytanie, co by było, gdyby kobiety rządziły światem? Otóż ja należę do tej grupy, która twierdzi, że kobiety od lat rządzą światem, a zespół Pearl Jam przygotowuje nową płytę. Cierpliwie czekam na całą płytę, bo wydaje mi się, że płyta będzie jednak sporą niespodzianką. Zespół Pearl Jam. Na razie tyle dostaliśmy i ten utwór też znajduje się w zestawie do głosowania na listę. Odniosę się teraz do listu pana Sebastiana, który to dotyczy mianowicie list początku naszego spotkania, kiedy odtwarzałem utwór zespołu The Rembrandts zatytułowany I'll Be There For You. I pan Sebastian napisał chłodno. Witam. Opowiadał pan przed chwilą o sitcomie, którego nazwy nie jestem w stanie się domyślić. Rozumiem, że zabrania coś panu ujawnić tytuł tego programu, albo ma on zostać utajniony dla starszego pokolenia, albo, co najbardziej niezrozumiałe, ma pan satysfakcję dużo opowiadać i nic nie powiedzieć. Nie, panie Sebastianie, to zwykłe gapiostwo i moje święte przekonanie, że wszyscy znają serial zatytułowany Friends, czyli Przyjaciele. Wnioskuję z tego, że pan jeszcze nie widział. Życzę panu satysfakcji. Proszę obejrzeć. Friends, czyli Przyjaciele. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w trzy rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy